kacamata hidung di puting-puting. Tegap lengkap poek menemai. Oyo anda poek. Kawan tukang pijat nih. Gara-gara tripping emang, hirup si lain jadi paku suhu.